www.attableeg.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه سلم تسليما كثيرا تسليما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. صدق الله. دوستو، بزرگو، عزیزو، ہمارے بزرگوں کو، سلف کو آخرت کا خیال رہتا تھا. کسی حال میں بھی آخرت سے یہ اللہ کافی نہیں ہوتے تھے، چاہے وہ تنگی کا حال ہو یا خوشحالی کے وسعت کا حال ہو، ہر حال میں پیش نظر آخرت ہی کو رکھتے تھے. اس وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق، جس کو حضرت مولانا عبدالکلام آزاد نے لکھا ہے، نقل کرتا ہوں، کل بھی لایا تھا لیکن نہیں نقل کرتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ حضرت کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام اور درجہ حضرت ابو بکر صدیق ہی کا تھا. خلیفہ راشد، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور خلافت کا پورا پورا حق ادا کیا. یہاں سے بہت مشہور ہے کہ کوئی واقعہ ہوا زکات کے سلسلے میں، جہاد کے لیے تیار ہوئے، حضرت عمر نے فرمایا کہ توقف ہونے کے لیے، حضرت علی نے بھی کہا، حضرت عمر کو تو ڈانٹ ہی دیا کہ تم جاہلیت میں بھی بڑی جبار تھے اور اسلام میں آ کر کے خوار بزدل ہو گئے. معلوم ہوا کہ حضرت بکر صدیق کے اندر، دین کے اندر صلابت بھی حضرت عمر سے زیادہ تھی. اس میں بھی وہ امام تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہہ دیا کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو کچھ ملتا تھا زکات کے سلسلے میں، کوئی اگر نہیں دے گا تو ہم یاد کریں گے. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلافت کا حق ادا کیا. اب خلیفہ بننے کے لیے سب تیار ہیں، لیکن حق کے خلافت ادا کرنے کے لیے بہت کم تیار ہیں. اپنے مشائخ کی تعلیمات، ان کی ہدایات کو پیش نظر نہیں رکھتے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورا پورا حق ظاہر کے اعتبار سے بھی رکھا ہے، وہ باطن کے اعتبار سے بھی رکھا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اول خلیفہ ہے، اول شخص ہے جس نے طریق کی پہلی چیز کو ابتدا کیا ہے، وہ ذکر اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبہوت بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، سلام کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبہوت بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر گزرے، سلام کیا، جواب نہیں دیا. حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گئے، کہا کہ عجیب حال ہے عثمان کا کہ ہم نے سلام کیا اور جواب بھی نہیں دیا. ابو بکر صدیق نے کہا نہیں، کوئی بات ہے، کوئی اہم بات ہے، لیکن تعویل کیا ہے، یعنی کہ کچھ کہہ دیتے، کچھ کہہ دیتے، ہم لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی آدمی ہیں، کوئی مان کیا کہتے ہیں. کہا نہیں، کوئی بات ہے، اس کی وجہ آئے تشریف آئے. عثمان، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ عمر بزرگ سلام کرد و جواب نمی‌دی. کہا حضرت مجھے تو معلوم نہیں کہ کب عمر آئے کب سلام کیا. تو کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ جو وساوس میرے دل میں آتے ہیں اس کا میں نے علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس فکر میں. کہا میں تھی اور مجھے افسوس ہے کہ ہم نے اس کا علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا. یہ کہا کہا میں پوچھ چکا ہوں کہ یہ بھی تمہیں یہی بتانا ہے. جس کو کوئی کام سپورٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر اہمیت بھی ہوتی ہے. جو حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا حضرت عثمان کو نہیں معلوم تھا لیکن ابو بکر صدیق کو معلوم تھا. حضرت عثمان نے کہا یہ جو اسامیس آتے ہیں کہ ہم نے علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا, اس غم میں میں پڑا ہوا ہوں. کہا میں پوچھ چکا ہوں. وہ وہی کلمہ ہے جس کو اپنے چچا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا تھا, انہوں نے انکار کیا. وہی کلمہ ان وساوس کا علاج ہے. کلمہ طیب لا الہ الا اللہ من بولے بالوسوسہ فالح بالکلمہ طیبہ. جو وسوسے میں مبتلا ہو اس کے لیے کلمہ طیبہ کا ذکر لازم ہے. جس کا بھی انکار کیا تھا ذکر اللہ کا انکار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں من بولے بالوسوسہ, علامہ نووی نے اس کو لکھا ہے من بولے بالوسوسہ, جو وساوس میں مبتلا ہو اسے کلمہ طیبہ کا ورد لازم. حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا. اس پر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق نے ظاہری خلافت کو سنبھالا باطنی خلافت کو سنبھال دیا کی وجہ سے اول صوفی وہی حضرت ابو بکر صدیق. صوفیہ کی بنیاد ابو بکر صدیق نے رکھی. اب کہہ دیا انہوں نے کہ ایک رسی بھی اگر کوئی حضور کے زمانے میں دیتا تھا نہیں دے گا میں یاد کروں گا. ادھر یہ شرابت, ادھر یہ ذکر, ادھر یہ فکر, ادھر یہ خلوت, ادھر یہ جلوت, سب کچھ کر کے دکھا لیا ابو بکر صدیق نے. ایسا خلیفہ ہوتا ہے ملتا. جب خلیفہ بنا دیا بن گئے چلنے لگے. کہا دیکھو میں تمہیں سے اچھا نہیں ہوں. اب یہ سب سے اچھا بن جاتا ہے. خلافت ملی نہیں کہ سب سے اچھا ہوا. ایک آدمی ہماری مجلس میں آتا تھا برابر, کسی نے اس کو خلافت دیا پھر کبھی نہیں جایا. ارے آتے رہتے کیا رہتا تمہارا, وہاں کی بات ہے اب کیا بتا. جس دن سے خلافت کبھی نہیں آئے بھی خلافت کوئی مقصود تھوڑی نہیں ہے. خلافت مقصود نہیں, مسلم نجات مقصود ہے, اللہ کی رضا مقصود ہے. خلافت حضرت کیا ہے؟ مجدد صاحب سے کسی نے کہا حضرت خلافت نامہ تو ہمیں ملے ہی نہیں. کہا خلافت نامہ پیش کرو گے خدا کے یہاں کوئی اس کی وقت نہیں ہے, عمل پیش کرنا ہوگا, خلافت نامہ نہیں پیش کرنا ہے. حقیقت تمام تعلیمات موجود ہیں, سب ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا ہے. اللہ رسول نے تو کہا ہی, اس کے بعد جو ہمارے مشائخ ہوئے ہیں انہوں نے بھی طریق کی پوری پوری وضاحت فرما دی. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ دیکھو ہم کو تم لوگوں نے خلیفہ بنا دیا, ویسے میں اہل نہیں تھا لیکن جب بنا لیا تو اب اگر میں کوئی غلطی کرے تو مجھ کو متنبہ کر دینا ہے کہ نہیں. متنبہ تم ہم سب ہم سے اچھے ہو لیکن جب ہم کو بنا دیا تو اب ہماری مدد کرنا ہے. یہ ہے خلیفہ. یہ نہیں کہ خلیفہ کے بعد اب بالکل نبی سے بھی بڑھ گیا, معصوم ہو گیا. اندری رامی خراش ہو میں تراش, اندری رامی خراش ہو میں تراش, تا دم آخر دم فارغ مباش. اس راستے میں تو لگا ہی رہے گا. حضور کو بھی لگا تھا, جب حضور سے بڑھ کے کون. ابو بکر صدیق کو بھی لگا تھا, عمر کو بھی لگا تھا, سب کو ڈر لگا ہوا تھا کہ آگے کیا ہوگا. میں نے دیکھا ہے کہ حضرت عمر حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ کہا اپنے کسی کو سے میرا مجھے قبر کی ظلمت سے بہت ڈر لگتا ہے. اتنا بڑا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی اور ذکر شکل میں گزرے, نسبت مال ان کو حاضر تھے. یہ ڈر کس سے؟ قبر سے. لشکر سے نہیں ڈرے, پورا ہندوستان مخالف ہو گیا کچھ نہیں. مجھے قبر کے اطمینان لوگ ملا ہے کہ ان شاء اللہ آپ کو قبر کی ظلمت سے اللہ بچائے گا, محفوظ ہے لکھا ہوا ہے. یہ حضرات جتنا اللہ کا قرب اتنی اللہ کا خوف. مقربہ بیش گوز حیرانی بہت مشہور مقولہ ہے, مقربہ رہا اب اتنا فارسی سبھی جانتے ہوں گے کتنے انکار کیا ہے, مقربہ بیش گوز حیرانی ہے کہ نہیں سمجھے, مقرب لوگوں کو تو اور زیادہ حیرانی ہوتی ہے. مقرب لوگ دیکھیں تحصیلدار صاحب آئے رہتے تھے ہم لوگ گورکھپور میں جو ملتے ہیں نا دارالعلوم کے ان کے لڑکے بھائی ملتے ہیں تحصیلدار صاحب, وہی تحصیلدار صاحب آئے کچھ رہے ہوئے تحصیلدار ہیں حضرت کے بعد کی بات ہے. ان کو ہائی کورٹ میں جا کے جواب دینا رہتا ہے, کچھ ہوتا ہے نا مقدمے میں بعد دفعہ بلائے جاتے ہیں آفیسر وغیرہ جا تبدیل ہو جاتے تب بھی آتے ہیں. تو دیکھتا تھا بھائی کہ حیران صبح کو کیا ہوا بھائی ہائی کورٹ میں بیان دینا ہے, یہ شہادت میں ان کو مجرم نہیں تھے کہ بیان دینا ہے. میں کہا آپ ہی نہ ڈرتے ہائی کورٹ جانے سے عزت کے سامنے, آپ بھی کیا مولانا ویسی جگہ ہی ڈر لگتا ہے تحصیلدار نہیں ہو کیا. جب تحصیلدار ہائی کورٹ میں جانے سے ڈرتا ہے جج کے سامنے کھڑے ہونے ڈرتا ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کیوں نہیں ڈرتے. وما من خاف مقام ربی ونہ نفس علی الہوا فإن الجنت ہی مأوی, جو قرآن کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا, وما من خاف مقام ربی ونہ نفس علی الہوا فإن الجنت, جو ڈرا وہ پہنچا بے باکی سے نہیں پہنچتا خدا تک یا جنت تک, وہ پہنچتا ہے جو ڈرتا ہے. جو ڈرتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم امن سے رہو, جو ڈرے گا اسی کہا گا سکون سے رہو. واما ہے نا واما من خاف مقام ربی ولا نفس عن الہوا فإن الجنة هي المأوى یسألونک عن الساعة أیان مرساها, آیات ہے حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کہ میں ایک رسی بھی جو دیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں روکے ہو یاد کروں گا, اتنی شرابت میں جبکہ نرم تھے لیکن اللہ کے معاملے میں سخت تھے. ابو بکر صدیق حضرت عمر سے سخت تھے, اس میں شرابت میں بھی ان کو فوقیت آتی تھی, شرابت میں بھی فوقیت حضرت عمر پر بھی آتی تھی. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق نے جس طریقے سے حکومت کو سنبھالا ادھر لوگوں کے قلوب کو بھی سنبھالا, باقی اس وجہ سے حضور ابو بکر صدیق سے جو سلسلہ نقش بندی ہے جبکہ چشتیہ نقشیت سب ہے, یہ بھی سن لیجیے. یہ جو لوگ نقش بندی جو کہتے ہیں خالی ہم ابو بکر صدیق, نہیں چشتی بھی ابو بکر صدیق ہے, کیونکہ جو بھی خلافت ہوئی ہے حضرت عمر نے جو بیعت کیا ابو بکر صدیق سے, جیسے بیعت سلطنت نہیں تھی بیعت طریقت بھی تھی. شاہ صاحب نے لکھا جتنی بیعت ہوئی ہے ابو بکر صدیق سے بیعت عمر نے کیا حضرت علی نے, جیسے بیعت سلطنت ہی نہیں بیعت طریقت بھی تھی. جو بھی سلسلہ گیا ہے ابو بکر صدیق تک پہنچا ہے, چاہے چشتیہ ہو نقش بندیہ, سب ابو بکر صدیق ہی ہے, ہم سب صدیق ہی ہیں, سب صدیق ہی ساری نقش بندیہ کو فخر نہیں ہے, چشتیہ کو بھی فخر ہے, قادریہ کو فخر ہے ابو بکر صدیق. بارہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے ذریعے سے نسبت ایک رسی بھی کوئی ابو بکر صدیق نے فرمایا. تو شاہ صاحب بہت ہے کہ ابو بکر صدیق بانی ہے تصوف کے اور طریق کے بانی ابو بکر صدیق ہے. اول جو ذکر کا سلسلہ جو ہے جاری کیا ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں اس کا علاج پوچھ چکا ہوں, اسی بنا پر علامہ نبی لکھتے ہیں فمن بولے بل وسلتا فلاح بل کلمتی طیبہ, اس سے بغیر کوئی علاج نہیں ہے. بہرا ابو کا صدیق کتنے بڑے شخص, لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ تنہائی میں ہوتے تھے زبان پکڑتے تھے اور کہتے اس نے مجھ کو ہلاکت تک پہنچا دیا. آپ کبھی کہیں زندہ لگ و لاتائل باتوں میں ہم لوگ رہتے ہیں, کبھی کہتا ہے کوئی کہ لگ و بات نہیں, ابو بکر صدیق تنہائی میں کہتے ہیں. وہ تو ذکر معاملہ ہے, یہ خلق کا معاملہ ہے. دو چیز تصور میں دو چیز کثرت ذکر ماں حسن خلق, یعنی ये खुल के टाउन का वाणी जिक्र के बारे में भी और खुल के बारे में आदम अल्लाह इस जमाने मुझको हलाकत पहुंचा दिया बचा दिया जहां से मैंने बचाया था कई बार दोस्त मैं आया जब अब रघुवर साहब के हैं तो मैं आप फरमाइएगा कि आप गुजरात में खानकाह चलाते हैं कैसे चलाते हैं तो हमारे शेख ही थे तो भाई मैं बैद हो गया था उनसे उनसे बच हुआ था कहा नहीं आपको देखने वाले तो मैं कि आप कैसे खिलाफत चलाते वही कम ही सकते थे कैसे खिलाफत खानकाह चलाते मैंने कहा हजरत जिस तरह आप चाहते हैं हम भी उसी किताबे हैं जो कसरत जिक्र मह होते हैं खुल ये हमारे खानकाह की बुनियाद है बहुत कुछ हो गए और कहा लिख के दीजिए रख दिया दीवार कसरत जिक्र मह होते हैं खुल जिक्र का हाल सुनने वो कसर जी ये खुल का हाल ये है काश काश कि मैं कोई पत्ता होता जिसको ऊंट खा लेता और मेहंगे के रास्ते खा लेता मेरी ऐसी भी हैसियत नहीं काश कि मैं पट्टा काश कि मेरी माँ जले ना होती ये खुल खा कि नहीं काश कि मेरी माँ मुझको जने ना होती पैदा ही नहीं की होती ताकि मैं एक पत्ता होता ऊंट जिसको खा लेता और ऊंटनी के पखाने के रास्ते से निकल जाता मेरी यह हैसियत अब जरूर अंबिया अंबिया के बाद सबसे बड़ा अब देखो अबू का सुधी वो कह रहा है खुल की इसलाह हुई नहीं अनानियत को खत्म अनानियत क्या चीज मैं कह रहा था कि अल्लाह ताला ने हजरत अबू सिद्दीक को अजीब व गरीब पैदा किया था तहलन उन्हीं की शांति कहा गया आप गम न कीजिए अल्लाह मेरे साथ आप अबू का सिद्दीक को आज बुरा भला भी कहने वाले लोग मौजूद हैं बुरा भला भी जिसने अपनी जान को कोई परवाह नहीं किया इज्जत की कोई परवाह नहीं किया लेकिन उसको भी कहने वाले मौजूद लेकिन मुझे ये देख रहा है कि इन तमाम मरातब के बावजूद अपनी इस्लाह की कितनी फिक्र खलीफा हो गए अब खलीफा और नाच गाना होता है खाली प्रधानी के लक्ष्य में वो आफत आती है कर क्या मिल गया बिल्कुल को प्रधान हो गया और यहाँ खिलाफत पूरे कई मुल्कों की उसका खिलाफत थी उनको है कि नहीं सिर्फ मक्के मदीने की नहीं थी वो तो हाथ भी हो चुके थे अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बचाया है किब्र से बचाया है जाह से बचाया है तवाजो इख्तियार करने की तरफ तवाजो इख्तियार कर अपने इस्लाह की फिक्र ऐसी थी मरते वक्त क्या फरमा रहे हैं हजरत आयशा फरमाती हैं कि हजरत अबू का सिद्दीक ने गाबा की 20 वसक खजूरें मुझे हिबा कर दी थी 20 वसक 20 से समझिए अभी 20 किलो समझिए इतनी है ना 20 मन तभी तो इतनी तो 20 वसक खजूरें मुझे हजरत आयशा फरमा रही है और करने की बात है जब मर्द का गलबा होने लगा तो इशारत फरमाए बेटी मैं तुम्हें हर हाल में खुद देखना चाहती खजूर दिया था कोई करोड़पति होती नहीं थी कोई बिल्डिंग नहीं दिया था कोई बाग नहीं दिया था 20 वसक 20 किलो खजूरी वसक माने यही है किलो होगा उसका 20 वसक खजूरे मुझे हिबा कर दी हजरत आयशा फरमा रही है जब मर्द का गलबा होने लगा तो इशारा था बेटी मैं तुम्हें हर हाल में खुश देखा हर बाप अपनी बेटी को खुशी देखना चाहता देखिए ये साबित हुआ ना हर बाप बेटी को खुशी देखना चाहता है मैं हूं या आप हूं या आप हमने बेटी की अभी आगे दुआ कराई नहीं वो तुम्हारे मोबाइल हैं लोग सब एक सब मर्तबान इन्हीं मुकर रखा हुआ है इस वजह से इस मर्तबे को बैठा दिया मैंने मर्तबान पीछे है मर्तबा आगे बेटी बेटी मैं तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहता हूं तुम्हारे इफलास से मुझे दुख होता है इफलास नबी की बेटी सब हुकूमत साथ तुम्हारे इफलास से मुझे दुख होता है हुजूर बादशाह तो थे भाई हुजूर वो हैं कि नबी नबूवत के साथ उनको बादशाह भी मिली बहुत कम नबी हजरत सुलेमान ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के साथ बादशाह भी मिली थी लेकिन क्या है तुम्हारे इफलास हुजूर की बेटी बीवी से कह रहे हैं अपनी बेटी या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मुझे दुख तुम्हारे افلاس سے مجھے دکھ ہوتا ہے اور تمہاری خوشحالی سے مجھے راہ لیتی ہے. تمہاری خوشحالی سے تم اچھی رہتی ہے, تم کو اچھا لگتا ہے. ہر بات کا یہ حال ہوتا ہے. ہر حال غابہ کی جو کھجورے میں نے ہبا کی, یاد ہے ان کو, غابہ کوئی جگہ ہے, غابہ کی کھجورے میں نے ہبا کی تھی, اگر تم نے اس پر قبضہ کر لیا ہے تو خیر, ورنہ میری موت کے بعد وہ کھجوریں میرے ترکہ ہو جائیں گی. قبضہ کر لیا تب کوئی بات نہیں, تمہاری اب ہو گئی ہماری زندگی میں, اور مرنے کے وقت تک تمہیں قبضہ نہیں کیا تو اب میرے ترکہ میں آئے گی. تمہارے دوسری بہن بھائی ہیں, ان کھجوروں کو علو قرآن ان سب میں تقسیم کر دینا. کھجور تھی, اگر تمہیں قبضہ کر لیا سوایا ہو گیا بس, لیکن مرنے کے بعد اگر تمہیں مرنے سے پہلے نہیں قبضہ کیا تو اب کیا ہوگا, ترکہ ہو جائے, وراثت اس کے اندر جاری ہوگی. اتنی ٹھیک ہے, وراثت جاری ہوگی ان کھجوروں میں, وراثت جاری ہوگی ان سب میں تقسیم کر دینا. تمہاری دوسری دو بہن ہیں اور بھائی ہیں, ان کھجوروں کو علو قرآن علو سب پوری یہی تھی کھجور علو قرآن سب میں تقسیم کر دینا. حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ اے بزرگ باپ, اے بزرگ باپ, میں حکم والا کی تعمیر کروں گی. ترجمہ بھی کر رہے ہیں, ماں کا ہمارا تجربہ کر رہے ہیں. میں حکم والا کی تعمیر کروں گی, اگر اس سے بہت زیادہ مال بھی ہوتا ہے تو میں آپ کے اشار پر اسے چھوڑ دیتی, میں تکلیف کرتی ہوں. لیکن اطمینانی جواب دیا یا باپ, یہ کیا ہے, اس سے زیادہ ہوتا تبھی میں دیتی. خاص طور سے ابو کا صدیق کے اس اشار کو نقل کرنا تھا کہ آپ کو وراثت کے سلسلے میں کس قدر فکر تھی. میں لکھ رہا ہوں کہ قرآن پاک کے اس حکم وراثت پر ضرور عمل ہونا چاہیے, اس لیے وفات سے کچھ عرصہ پہلے ارشاد فرمایا بیت المال کے وظیفے کا حساب کیا جائے. جو میں نے آج تک وصول کیا ہے حساب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ کل 6,000 درہم 1,500 روپیہ دیا گیا ہے. ارشاد فرمایا میری زمین فروخت کر کے یہ تمام رقم ادا کر لیا ہے. جو میں نے خلافت کے زمانے میں لیا بیت المال سے, اس کو بھی فلا زمین تقسیم بھیج دو. فکر میں دیکھا رہا, ابو کا صدیق ہے, یہ انبیاء کے پاس سب سے بڑا مقام لے گیا. ارشاد تھا میری زمین فروخت کر کے یہ تمام رقم ادا کر لی جائے. اسی وقت زمین فروخت کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کے ایک ایک بال کو بیت المال کے بال سے سمودوش کر دیا گیا. زمین بھیجی گئی, کتاب دے لکھا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کے ایک ایک بال کو بیت المال کے بال سے سمودوش کر دیا گیا. جب یہ ادائیگی ہو چکی تو ارشاد فرمایا تحقیقات کی جائے کہ خلافت قبول کرنے کے بعد میرے مال میں کیا کچھ اضافہ ہوا ہے. معلوم ہوا کہ پہلا اضافہ ایک حبشی غلام کا ہے جو بچوں کو کھلاتا ہے اور مسلمانوں کی تلواروں کی سیکل کرتا ہے, فارش کرتا ہے. دوسرا اضافہ ایک اونٹنی کا ہے جس پر پانی لا رہتا ہے. تیسرا اضافہ 100 روپے کی چادر کا ہے. ارشاد فرمایا کہ میری وفات کے بعد یہ تینوں چیزیں خلیفہ وقت کے پاس پہنچا دی ہیں. اب یار صدیقی چیشی لے آ میں یہ بھی کام کرو. رحلت مبارک کے بعد جب یہ سامان خلیفہ حضرت عثمان فاروق کے سامنے آیا تو آپ رو پڑے, رونے لگے اور کہا کہ اے ابو بکر, تم اپنے جانشینوں کے واسطے کام بہت دشوار کر گئے, کون اتنا کرے گا. ابو بکر تمہارے, اے ابو بکر, اپنے جانشینوں کے واسطے بہت کام دشوار کر گیا, اس طریقے پر ہم کو کہاں چلنا ہوگا. یہ مطلب کہ خود کتنے صاف ستھرے ابو بکر حضرت عمر, لیکن ان کی چیز حضرت ابو صدیق کی حیات پاک کا آخری دن تھا. سپہ سالار آ پہنچے, اس وقت حضرت محمد داخل نہیں کہہ رہے. حضرت عمر وہ ہے محرط مدلی. حضرت عمر جو کچھ میں کہتا ہوں اسے سنو. اب وہ کہتے صدیق فرما رہے ہیں عمر جو کچھ میں کہتا ہوں سنو اس پہ عمل کرو. یہ لیے مجھے امید ہے کہ آج میری زندگی ختم ہو جائے گی. استحضار خلیفہ کو وصیت نصیحت فرما رہے ہیں عمر جو کچھ میں کہتا ہوں اسے سنو اور اس پر عمل کرو. مجھے امید ہے کہ آج میری زندگی ختم ہو جائے گی. اگر دن میں میرا دم نکلے تو شام سے پہلے, اور اگر رات میں نکلے تو صبح سے پہلے مصنع کے لیے کبو بھیج دینا. لڑ رہے تھے جنگ میں, یہ یعنی جہاں لڑنا ہے وہاں کمک یعنی لشکر بھیج دینا مدد کے لیے, یہی ہے کمک. پھر فرمایا عمر کسی بھی معصیت کی وجہ سے دین اسلام کی خدمت حکم ربانی کی تعمیر کو کل پر ملتوی نہ کرنا. یہ نصیحت کیا خلیفہ کو. عمر کسی بھی مصیبت کی وجہ سے دین اسلام کی خدمت اور حکم ربانی کی تعمیر کو کل پر ملتوی نہ کرنا. جو کرنا ہے دین کی باتیں کرتے رہنا, اپنی مصیبت کی وجہ سے دین کو ملتوی نہ کرنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے بڑھ کر ہماری لیے اور کون سی مصیبت ہو سکتی تھی, مگر تم نے دیکھا اس روز بھی جو کچھ مجھے کرنا تھا میں نے کر دیا. حضرت عمر آپے سے باہر ان کو سنبھالا. وہ تو کہتے تھے کوئی موت کو کہے گا ہم اس کو یہ کر دیں گے. کیا بات کرتے ہو, آئے تھی پڑھو. سنبھال دیا پوری امت کو سنبھال دیا. وہ کہ صدیق نے عمر بھی بالکل بے اختیار ہو چکے تھے, لیکن ابو بکر صدیق اس حالت میں بھی بالکل باہوش ہوں, کیونکہ ان کو ایک خلافت ملنی تھی. اللہ تعالیٰ نے وہی ان کو قوت برداشت بھی دیا, تحمل بھی دیا, اور عقل بھی دیا, فراست بھی دیا. اس روز بھی مجھے کرنا تھا میں نے کر دیا. خدا کی قسم اگر میں اس روز حکم خداوندی کی تعمیل میں غافل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ ہم پر تباہی کی سزا مسرت کر دیتا. اس دن میں نے سنبھالا ہے امت کو کر رہے ہیں. اور مدینے کے گوشے گوشے میں فساد کی آگ بھڑک اٹھتی اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شام میں کامیابی عطا فرمائے تو پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ کی فوجوں کو عراق کے وہاں پر بھیج دینا. اسے وہ آزمودہ کار بھی ہیں اور عراق کے حالات سے باخبر بھی ہیں. اس عالم نے بھی سب پورا انتظام انتقال کے روز دریافت فرمایا. حضرت عائشہ سے انتقال کے روز دریافت فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس روز رحل فرمائی تھی. حضرت عائشہ سے پوچھا کس دن. لوگوں نے کہا کہ دو شنبہ کے لیے. اشارہ فرمایا کہ میری آرزو بھی یہی ہے, میں آج رخصت ہو جاؤں. میری بھی آرزو ہے کہ آج میں رخصت ہو جاؤں. اگر اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دے تو میری قبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز مبارک کے پاس بنائی جائے. اب وفات کا وقت قریب آ رہا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ سے دریافت فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا. سب خوش آباد درست. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا. اور کیا تین کپڑوں کا. اشارہ فرمایا میرے کفن میں بھی تین کپڑے ہوں. دو یہ چادریں جو میرے بدن پر ہیں دھو لی جائے. یہ چادر جوڑے ہوئے ہیں کفن کے لیے. یہ دو چادریں جو میرے بدن پر ہیں دھو لی جائے اور ایک کپڑا بنا لیا جائے, کہیں انتظام کر لیا جائے. حضرت صدیقہ نے دردمانہ انداز سے کہا ابا جان ہم اس قدر غریب نہیں ہیں کہ نیا کفن بھی نہ خرید سکیں. جو چادر ہو رہی اسی کا یہ کفن دے دینا. حضرت عائشہ نے کتنی بیٹی تھی یہ بہت اثر. حضرت صدیقہ نے دردمانہ کہا ابا جان ہم اس قدر غریب نہیں ہیں نیا کفن بھی نہ خرید سکیں. اشارہ فرمایا بیٹی نئے کپڑے کی مردوں کی نسبت زندوں کو زیادہ ضرورت ہے. نئے کپڑے تو اپنے لیے رکھنا, زندوں کو ضرورت. بیٹی نئے کپڑے کی مردوں کی نسبت زندوں کو زیادہ ضرورت ہے. میرے لیے یہی پھٹا پرانا کپڑا ٹھیک ہے, اسی میں کپڑے دے دینا. موت کے ساتھ لمحہ بلحمہ قریب آ رہی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ڈوبتے ہوئے چاند کے سرانے بیٹھی تھی, ڈوبتے ہوئے چاند کے سرانے بیٹھی تھی اور آنسو بہا رہی تھی. غم آلود اور حسد انگیز خیالات آنسو کے ساتھ ساتھ دماغ کی پہنائی سے اتر رہے تھے اور زبان سے بہ رہے تھے. حضرت عائشہ نے ایک شعر پڑھا جن کا ترجمہ یہ ہے, بہت سی نورانی صورتیں ہیں جن سے بادل بھی پانی مانگتے ہیں. نورانی باپ کو کہا, بہت سی نورانی صورتیں ہیں جن سے بادل بھی پانی مانگتے ہیں. وہ یتیموں کے فریاد رس تھے اور بیواؤں کے پشت پناہ تھے. ان لوگوں کے بیواؤں کے فریاد رس تھے اور بیواؤں کے پشت پناہ تھے. یہ سن کر حضرت صدیق نے آنکھیں کھول دی, فرمایا بیٹی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شانتی نہیں تھی. آدمی تعریف جاتا ہے بیٹی کا رہی کرنا, اس وقت میں ہوش میں آ گیا, کہا یہ شعر جو ہے میرے لیے نہیں ہے ابو بکر, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یہ فنا نہیں فنا, یہ ٹھیک نہیں. اس وقت بھی اپنی تعریف نہیں سننا چاہا, یہ تو ساری تعریف ہی سننا چاہتا ہے. آدمی بیٹی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانتی میری شانتی. حضرت عائشہ نے دوسرا شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے, قسم ہے تیری عمر کی جب موت کی ہچکی لگ جاتی ہے پھر کوئی زر و مال کام نہیں آتا. اشارہ فرمائیے نہیں, اس طرح کہو موت کی بے ہوشی کا صحیح وقت آ گیا, یہ وہ ساتھ ہے جس سے تم بھاگتے تھے وہ آ گیا. وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نظر کے وقت میں اپنے باپ کے سرانے گئی, یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے, جس کے آنسو ہمیشہ رکے ہیں ایک دن وہ بھی بہ جائیں گے. ہر سوار کی ایک منزل ہوتی ہے, ہر پہننے والے کو ایک کپڑا دیا جاتا ہے. فرمایا بیٹی اس طرح نہیں, ہر بات اس طرح ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موت کی بے ہوشی کا وقت آ گیا ہے. ابھی سب چھوڑو, موت کی بے ہوشی کا وقت آ گیا ہے, یہ وہی وقت ہے جس سے تم بھاگتے تھے. جس سے بھاگ کے موت سے بھاگتی ہے, موت کی بے ہوشی کا وقت آ گیا. یا سکت موت, موت کی بے ہوشی کا وقت آ گیا. یہ آج یہ پڑی ہوئی آج سکت موت بلحق لال کا معقول تمہیں تحریر, موت کی بے ہوشی کا وقت آ گیا, یہ وہی وقت ہے جس سے تم بھاگتے تھے. پاک زندگی کے خاتمہ اس کلام پر ہوا, ربی توف ہوئی مسلم ممالک میں مثال ہی, اے اللہ مجھے مسلمان اٹھا اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر. جب روح خوش نے پرواز کی تو 22 جمادی الاخر تاریخ تھی, دوشنبہ کا دن, عشاء و مغرب کا درمیانی وقت, عمر شریف 300 سال کو حضور سے مطابق دن بھی وہی اور عمر بھی وہی. ایام خلافت 2 برس 3 مہینے 11 دن. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رمیش نے غسل لیا, حضرت عبد الرحمان ابو نے جس میں اطح پر پانی بہاتے تھے, حضرت عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز مبارک کے ساتھ قبر شریف اس طرح کھولی گئی تھی کہ آپ کا سر مبارک حضرت رحمت للعالمین کے جوش مبارک کے ساتھ رہے اور قبروں کی تعبیر برابر برابر آ جائے. حضرت عمر, حضرت طلحہ, حضرت عثمان, حضرت عبد الرحمٰن میں ہو رضوان اللہ علیہ اجمین نے میت پاک کو آگوش لہج میں اتارا, ایک ایسی برگزیدہ شخصیت کو اور ایسی برگزیدہ شخصیت کو جو رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کے سب سے اعظم مقبول بزرگات اور صالح شخصیت تھی, ہمیشہ کے لیے چشم جہاں سے اوجھل کر لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سنانا چاہتا تھا, وقت ہو گیا ہے, اب زیادہ قدرت بھی نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کے طریق پر چلنے کی توفیق, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب فتنے پیدا ہوئے طرح طرح کیا کریں گے, کہا میری سنت پر اختیار کرو اور خلفائے راشدین کی سنت ہے ہی نہیں, صحیح حدیث ہے موجود ہے. خلفائے راشدین میں بھی سب سے بڑا مقام ہے ابو بکر صدیق, ان کی سیرت کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. ابھی کتاب 2 جلدوں میں آئی ہے, بہت کچھ لکھا ہے, حضرت ابو بکر صدیق خود حضرت علی میاں سے میں نے کیا کہہ سنا ان کے متعلق, بہت سبھی نے ان کی تعریف کیا ہے اور سبھی نے ان کی زندگی کو اسوہ نیک قرار دیا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریق پر آخرت کی فکر سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق سے اسرا دیا, اسی لیے کتنا فکر, اتنا بڑا آدمی لیکن آخرت سے ڈرتا ہے, اللہ سے ڈر رہا ہے, اللہ کے سامنے پیشی سے ڈر رہا ہے. یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں تو معاملات کی صفائی بھی آسان ہو جائے, اخلاق کی دوسری بھی ہو جائے. سب سے زیادہ موت کا مراقبہ, مشائخ موت کا مراقبہ کرتے ہیں. حضرت امام غزالی نے موت کے مراقبے میں بہت کچھ لکھا ہے. موت کا مراقبہ اصلاح کے لیے کافی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی سیرت پر چلنے کی تو عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے. جیسے ان بزرگوں پر اللہ تعالی نے رحم و کرم کا معاملہ ان کے ساتھ فرمایا, اللہ ان کی تبعیت میں ہم تمام لوگوں کے ساتھ بھی لطف و کرم کا معاملہ فرمایا. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عافیت دے اور دین پر ثابت قدم رکھے. فتنے کا دور ہے, اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن من یوم السوء من لیلۃ السوء من ساعۃ السوء من ساعۃ السوء. کہ اللہ ہم فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں, ظاہری فتنے ہوں یا باہری فتنے ہوں, دن کے فتنے ہوں یا رات کے فتنے ہوں, تو تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. آگے کیا ہوگا بالکل وہ زمانہ آئے گا, تموج و کموج بعد فتنے ایسے آئیں گے جو سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں. بالکل یہ زمانہ آ گیا. یا اللہ ہم تو بے بس ہیں, آپ اپنے فضل و کرم سے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے دین کی حفاظت فرما, ہمارے مسائل کی حفاظت فرما, ہمارے مزاج کی حفاظت فرما, قرآن کی حفاظت فرما, حدیث کی حفاظت فرما اور ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ خطرے میں تمام چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان خطرات کو دور فرمائیے اور امن و امان سے ہم سب لوگوں کو اس ملک میں اور جہاں ہم رہیں امن و امان کے ساتھ رہیں, ایمان کے ساتھ رہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.